Good Lord, my Lord. Tera line wala Quran Majid Safa number 71 70 aur 71 Safa number 71 8th line ji Para number 3 Ruku number 10 Surah Ali Imran Ayat number 20 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صدق الله أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے کہ وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا وہ دین اسلام ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے یہی دین ہے جو انسانوں میں منتقل ہوا دین اسلام کا بنیادی مفہوم کیا ہے بنیادی مفہوم یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دینا کہ اللہ کے حکموں کے خود کو تابع کر دینا اپنی عقل اپنے نفس کو تابع کرنا اللہ کے حکم کے سامنے اللہ کے حکم کے لیے فرمایا کہ جب یہ دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک ایک ہی ہے پھر یہ لوگ دین کو کتاب دی گئی یہ اختلاف کیوں کر رہے ہیں فرمایا کہ یہ اختلاف کر رہے ہیں ضد کی وجہ سے نواقفیت کی وجہ سے نہیں جان بوجھ کے یہ مخالفت کر رہے ہیں اور یہ مخالفت ضد کی وجہ سے اور یہ ضد کیوں پیدا ہوئی فرمایا کہ یہ ضد پیدا ہوئی ہے مال کی محبت اور جاہ کی محبت کی وجہ سے مال کی محبت اور جاہ کی محبت کی وجہ سے ان کے دل کے اندر تکبر کی کیفیت پیدا ہوئی ان کے دل کے اندر حسد کی کیفیت پیدا ہوئی اور ان کو انعد ہوا دشمنی ہوئی کس سے حق کے ساتھ ان کو دشمنی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس سے اختلاف کیا اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ اس ضد کے اختلاف کی ایک مثال یہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کی مخالفت کی جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی خبر دی کہ میرے بعد دو مسیح آئیں گے ایک مسیح ہوگا جو سچا مسیح ہوگا ایک مسیح ہوگا جو باطل مسیح ہوگا تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام نے تلقین فرمائی کہ جو سچا مسیح آئے تو اس کی پیروی کرنا اور جو باطل مسیح آئے تو اس کی مخالفت کرنا لیکن ہوا کیا کہ سچے مسیح تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام مسیح اس معنی میں ہے کہ مسیح مسا سے چھونے سے کہ حضرت آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے تھے تو نابینا ہو جاتا تھا جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو بیماری ختم ہو جاتی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تو ان کی علامتیں موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائے اور جو دوسرا مسیح ہے وہ مسیح دجال ہے جو آخر وقت کے اندر آنا ہے اور اس کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ مسیح کے ایک معنی ہے بگڑی ہوئی شکل والا تو یہ دجال جو ہوگا اس کی شکل بگڑی ہوئی ہوگی ایک آنکھ جو ہے اس کی بالکل مٹی ہوئی ہوگی ایک آنکھ ہوگی اور وہ بھی ایسی ہوگی کہ جو نفرت کے قابل ہوگی تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی خبر دی ہوا کیا کہ جب سچے مسیح تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے مخالفت کی، اور جب جھوٹا مسیح آئے گا مسیح دجال کی، اس کی حمایت میں ہوں گے، اس کے لشکر میں شامل ہوں گے، اس بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کو نزول ہوگا تاکہ دونوں مسیح آمنے سامنے ہو جائیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام اس دجال کو قتل فرمائیں گے اور بات واضح ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ان یہودیوں کو بھی قتل کیا جائے گا جو مسیح دجال کا ساتھ دینے والے ہوں گے اور سچے مسیح کی مخالفت کر رہے ہوں گے۔ پھر یہاں ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے اور اس کو واضح کر دوں، یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور تشریف لائیں گے، اور ابھی ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ حیات ہیں، کہ زندہ ہیں دنیاوی زندگی میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی سے برزخی حیات میں منتقل ہو چکے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام ابھی تک دنیاوی زندگی میں ہیں، تو پھر آخری نبی کون ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے آخری نبی، کیونکہ ابھی تک وہ دنیاوی حیات میں ہیں اور آسمان سے تشریف لائیں گے۔ جب آسمان سے تشریف لائیں گے زمین پہ آئیں گے تو کیا ان کی رسالت ختم ہو جائے گی؟ نہیں۔ بھائی یہ ایک بات ذہن میں بٹھا لیجیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائیں گے تو بحیثیت رسول کے تشریف نہیں لائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور جس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی امام مہدی رضی اللہ عنہ کے پیچھے پہلی نماز ادا کریں گے۔ یہ اس بات کا اظہار ہوگا کہ میں نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں بلکہ امتی کی حیثیت سے آیا ہوں۔ اب رہی بات کہ کیا وہ رسالت سے معزول ہوں گے؟ معزول نہیں ہوں گے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور رسالت میں تشریف لائیں گے، اس لیے نبی علیہ السلام کی رسالت کے تابع ہوں گے، تو معزول نہیں ہوں گے۔ جیسے اس کی میں نے مثال گزارش کی کہ اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے میں جائے تو کیا وہ وزارت علیا سے معزول ہوتے؟ معزول نہیں ہوتا، وہ وہاں دوسرے وزیر کے علاقے میں داخل ہوا ہے، دوسرے وزیر اعلیٰ کے، تو اس کے احکامات کا پابند ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کا دور رسالت نبی علیہ السلام کے تشریف لانے تھا، جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت کا دور رسالت شروع ہو گیا۔ اب جو اس دور رسالت میں آئے گا وہ نبی علیہ السلام کی رسالت کے تابع ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام اپنی نبوت کی دعوت نہیں دیں گے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دعوت دیں گے، اپنی قوم کو بھی، بنی اسرائیل کو بھی، اور اپنی بات ماننے والے ان عیسائیوں کو بھی جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، ان کو بھی وہ دعوت دیں گے۔ اور جو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں یا تین میں سے ایک کہتے ہیں، ان کو توحید کی دعوت دیں گے اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی دعوت دیں گے۔ تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کا تشریف لانا یقینی ہے، اور اس کے اندر عقائد میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے، صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، تو معاملہ بالکل واضح ہے، شکوک و شبہات نہیں ہیں۔ عقائد میں شکوک و شبہات نہیں ہوتے، عقائد میں شکوک و شبہات اہل باطل پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان سے بچنا ضروری۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں نے جو اختلاف کیا ہے کیا لاعلمی کی وجہ سے کیا ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا۔ اور انہوں نے اختلاف کیوں کیا؟ آپس کی ضد کی وجہ سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی ایک مثال کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام تشریف لائے، یہودیوں نے ان کو رسول ماننے سے انکار کیا، اور بلکہ یہ بات کہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام ناجائز اولاد ہیں، ان کا والد کوئی نہیں تو اس لیے ناجائز اولاد نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بغیر مرد کے بچہ پیدا ہو جائے، تو یہ ضابطے کے خلاف ہے۔ جب یہ ضابطے کے خلاف ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کی والدہ کا نعوذ باللہ من ذالک نجائز تعلق تھا۔ اور اس سلسلے میں یہ بات کہی گئی کہ یوسف نجار یہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا کزن تھا، تو اس سے منگنی ہوئی، اب منگنی ہوئی نکاح نہیں ہوا، اور بغیر نکاح کے تعلق قائم ہو گیا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو یہ دوسروں کو اطلاع دیے بغیر رخصتی کا عمل کر لیا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید میں اس بات کی خبر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بغیر والد کے پیدا کیا، کہ تخلیق کے اندر انسان کی پیدائش کے اندر چار صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ مرد عورت دونوں ہوں، और बच्चा पैदा हो जाए। दूसरी शर्त यह है कि मर्द औरत दोनों ना हो, फिर बच्चा पैदा हो जाए। तीसरी शर्त यह है कि मर्द हो औरत ना हो, फिर इंसान पैदा हो जाए। और चौथी शर्त है कि औरत हो और मर्द ना हो तो इंसान पैदा हो जाए। तो अल्लाह ने ये चारों सूरतें अपनी कुदरत की जाहिर फरमाई। मर्द औरत दोनों हैं और उससे औलाद का होना ये मैं और आप सब उसकी मिसाल, ये अल्लाह का आमजा बिठा है। अब बाकी जो तीन सूरतें हैं उसमें भी अल्लाह ने अपनी कुदरत का इजहार फरमाया कि मर्द औरत दोनों मौजूद नहीं, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। मर्द मौजूद है औरत मौजूद नहीं, अल्लाह ताला ने हव्वा रज़ी अल्लाहु अन्हा को आदम अलैहिस्सलाम से पैदा फरमा दिया। अब यह है कि चौथी सूरत रह गई थी। चौथी सूरत यह थी कि औरत मौजूद हो मर्द मौजूद ना हो, तो अल्लाह तबारक व ताला ने वो सूरत जाहिर फरमाई अपनी कुदरत की ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में कि ईसा अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया कि औरत मौजूद है लेकिन मर्द नहीं, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। ये अल्लाह की कुदरत का चौथा नमूना है जिसको अल्लाह ने जाहिर फरमाया, ये आम जब्ता नहीं। तो हज़रत ईसा नबी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई बगैर वालिद के, तो उस पर यहूदियों ने कहा कि ये नाजायज औलाद है, रसूल होना तो दूर की बात है, ये तो जायज औलाद भी नहीं। तो इसकी जिद में आके ईसाइयों ने हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया कि वो नजायज औलाद नहीं वो अल्लाह का बेटा है। तो ये रद्द अमल है, ये जिद की वजह से ऐसा हुआ। अब ये क्यों हुआ, अब इसमें एक बात और जो है मेरे और आपके नजदीक के लिए काबिल तवज्जो है कि यहूदियों ने ये एक शोशा पैदा किया। जब शोशा पैदा किया तो इसका माकूल जवाब उनको आया नहीं। जब माकूल जवाब उनको नहीं आया ईसाइयों को, तो उन्होंने गलत नज़रिया कायम कर लिया। तो इसके लिए जवाब जो है वो सही होना ज़रूरी है, और यहाँ ये जो मुग़ालता हुआ है उसका जवाब नबी अलैहिस्सलाम ने दिया। हजरत ने फरमाया जब उन्होंने कहा कि उनका वालिद कौन है, ईसा अलैहिस्सलाम का वालिद तो कोई नहीं, तो उनका वालिद अल्लाह है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्ना मासरे ईसा इन्दल्लाहि कमासरी आदम। फरमाया कि मुझे तुम ये बताओ कि आदम अलैहिस्सलाम का वालिद कौन था। जी कोई नहीं, अल्लाह ने कुदरत से पैदा किया। फरमाया जिस अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर वालिदैन के पैदा किया, उसी अल्लाह ने अपनी कुदरत के इजहार में ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर वालिद के पैदा किया। अब ये जवाब कहाँ से मालूम होगा, ये जवाब मालूम होगा जिस से नहीं, ये जवाब मालूम होगा कि अल्लाह की तरफ से जो इल्म का जरिया है वो अल्लाह के नबी हैं। तो अल्लाह के नबी के साथ ताल्लुक रखेंगे तो ईमान किस पे, कि वो जिनके दिलों में टेढ़ नहीं है, जो ईमान में कामिल हैं और जो इल्म में पुख्तगी रखते हैं, वो क्या कहते हैं कि हमें इसका मफहूम नहीं मालूम, जो बतला दिया गया हम उसको मानने वाले, हमने अपनी अक्ल को अपने नफ्स को ताबे किए हैं उनकी खबर के और उनके हुक्म के, वो कामयाब है। और जो अपनी सोच इख्तियार करेंगे वो नाकाम है। जैसा कि ये हुआ कि बाज़ हजरात ने इन मुस्तशरिकीन का जो गैर मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, उन्होंने जो सवालात पैदा किए उनके जवाब देने की जहाँ कोशिश की है वहाँ भटके, कि जवाब देना अपने ऊपर लाजिम किया, जबकि ये आज जो तिलावत की इसमें यह बात वाजह हो गई कि जवाब देना जिम्मेदारी नहीं है। हिदायत मेरी जिम्मेदारी नहीं है, पैगाम पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, हिदायत पे लाना मेरे इख्तियार में नहीं, वो है तलब पर। अगर तलब होगी तो अल्लाह हिदायत का रास्ता पैदा करेंगे। हुआ क्या कि मुस्तशरिकीन ने इतराज़ किया कि देखो कि ये तुम कहते हो कि नबी अलैहिस्सलाम का जो निज़ाम है ये सही निज़ाम है, फितरती निज़ाम है, हकीकी निज़ाम है, लेकिन दुनिया में चला तो नहीं, महदूद वक्त है जिसमें वो चला। जब वो महदूद वक्त में चला तो फिर उसकी वजह क्या है, तो ये निज़ाम नाकाम है। तो बाज़ मुफक्किरीन ने इखलास नीयत के साथ इसका जवाब दिया। अब जब जवाब दिया तो उन्होंने देखा कि इस्लाम पे एतराज लग रहा है, तो उन्होंने इस्लाम पर एतराज को ख़त्म करने के लिए कह दिया कि जो जमात इसको लगाने वाली थी, निज़ाम चलाने वाली थी, खामियां उसके अंदर थी, उसकी वजह से उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की खामियाँ बयान कर दी, दीगर हजरात सहाबा के उनकी खामियाँ बयान कर दी। अब ये खामियां बयान करना ये इस वजह से था, लेकिन सवाल तो फिर भी बरकरार रहा, वो कैसे कि नबी अलैहिस्सलाम का निज़ाम चलने के काबिल नहीं। तो उसका जवाब हमने दिया कि नहीं जी, जो अफराद थे कमज़ोरियां अफराद की थी, जब अफराद की कमज़ोरियां हमने मानी تو یہ افراد کس کے تربیت یافتہ تھے؟ نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے، پھر بھی خامی کس کی ظاہر ہوئی؟ پھر بھی نبی علیہ السلام کی خامی ظاہر ہوئی۔ تو لہٰذا اس سے اجتناب ضروری ہے۔ جہاں صحابہ کرام اگر ہم کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، تنقید صحابہ کرام ہم پہ نہیں ہوگی، یہ تنقید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی۔ تو اس لیے اس سے اجتناب جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہر سوال کا جواب دینا لازم نہیں، بلکہ وہی بات کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، کہ ہر بات کا جواب دینا ہماری ذمہ داری نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان، کہ یہ سبقت رکھنے والے، اولیت رکھنے والے یعنی مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم، یہ معیار حق ہیں، یہ واجب الاتباع ہیں۔ جب یہ واجب الاتباع ہیں تو ہم نے ان کی خامیاں نہیں تلاش کرنی، خامیاں ہمیں محسوس ہو رہی ہیں، اگر خامی ہوتی تو اللہ ان کو معیار حق کیوں بناتا؟ اللہ ان کو واجب الاتباع کیوں بناتا؟ جب اللہ نے ان کو واجب الاتباع بنا دیا تو اس لیے ہمیں ان پہ اعتراض کا حق نہیں۔ یہی ہے کہ ہماری سمجھ میں خامی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی عظمت کے اندر کسی قسم شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انکار کرے گا اللہ کی آیتوں کا، اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے، کہ اللہ حساب لے گا دنیا کے اندر، اور دنیا کے اندر حساب نہ لیا کسی حکمت وجہ سے تو آگے قبر کا عذاب اور آخرت کا عذاب تو یقینی ہے۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات نصیحت فرمائی سمجھایا ہے کہ دیکھو کہ ان کی ہدایت کے تم ذمہ دار نہیں ہو، دعوت کے ذمہ دار ہو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلقین فرما رہے ہیں، فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ، فَإِنْ پَسْ اگر، حَاجُّوكَ وہ بحث کریں آپ سے، اے نبی علیہ السلام جب وہ آپ سے بحث کریں، تو یہاں ایک پھر ایک اصول ہے جس طرف توجہ کرنا ہے، وہ اصول کیا ہے؟ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ نبی علیہ السلام سے ہو رہا ہے، کہ اے نبی علیہ السلام آپ بات پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، منوانے کے ذمہ دار نہیں۔ جب نبی علیہ السلام منوانے کے ذمہ دار نہیں تو میں اور آپ منوانے کے ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھ لیں گے، ہم نے بات ضرور منوانی ہے۔ جب یہ ذمہ داری سمجھ لیں گے تو پھر بھٹکیں گے اور کئی گمراہیاں پیدا ہوں گی، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ فرمایا فَإِن پَسْ اگر حاجو کا وہ بحث کریں آپ سے، فَقُلْ پَسْ آپ فرما دیں، اسلمتُ میں نے سپرد کیا، وجہیا اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب یہ ہمارے ہاں اردو میں محاورہ ہے سر جھکانا، تو یہاں عربی میں سر جھکانا نہیں، چہرہ جھکانا استعمال ہوا ہے، تو محاورہ ہے جو عربی کا ہے یہ اردو میں ہے، معنی دونوں کا مفہوم ایک ہے، کہ سر جھکانا کہ کسی کے تابع ہو جائے۔ تو یہاں چہرے کا لفظ استعمال فرمایا کیوں؟ کہ پورے جسم کے اندر سب سے زیادہ جو معزز حصہ ہے وہ یہ چہرہ ہے، صرف سر نہیں، سر کے ساتھ یہ چہرہ ہے کہ جس سے پہچان ہوتی ہے۔ تو عربی زبان میں چہرہ جھکانا یہ محاورہ ہے، اردو میں کے اندر سر جھکانا یہ محاورہ ہے۔ تو یہاں وجہیہ سے مراد جو ہے وہ سر کا جھکانا ہے، فرما برداری کا اختیار کرنا ہے۔ فرمایا کہ پس آپ فرما دیں کہ اسلم تو، کہ میں نے سپرد کیا، وجہیہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، کہ اللہ نے جو بات فرما دی بس ہم نے اسی کو قبول کرنا ہے، اسی کو آگے بیان کرنا ہے۔ صرف میں نے اللہ کے سپرد کیا اپنا چہرہ نہیں، ومن اتبعن، اور اس نے بھی جس نے پیروی کی میری۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کا پیروی کرنے والے کون تھے؟ حضرت کے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ تو یہاں یہ بات فرما دی کہ میں نے جو کام کیا میرے صحابہ کرام انہوں نے بھی وہی کام کیا ہے، اور بعد والے بھی انہی کے انداز کو اختیار کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ تو لہذا یہاں صحابہ کرام کی حجیت کی طرف بھی اشارہ موجود ہے، اور یہ اشارہ بھی موجود ہے جس نے یہی طریقہ اختیار کیا وہ ہدایت پر ہوگا، جس نے طریقے کو چھوڑا وہ ہدایت سے بھٹک جائے گا۔ میں بقول ارمیسان فرما دیں، للذین، ان لوگوں سے جو اوت الکتاب کتاب دیے گئے، والامیین، اور امیین سے بھی، تو جو اہل مکہ ہیں یہ امیین تھے، تو یہ اپنے آپ کو فخر سے امی کہتے تھے۔ تو یہ امی کیوں تھے؟ کہ امی اس لحاظ تھے کہ انہوں نے پڑھنا لکھنا کسی سے نہیں سیکھا تھا، لیکن اس بات کو یہ اپنے لیے اعزاز کے طور پر پیش کرتے تھے کہ ہم نے پڑھنا لکھنا کسی سے نہیں سیکھا، اس کے باوجود فصاحت و بلاغت، گفتگو کا کمال ان کو حاصل تھا، تو یہ اپنے لیے اس کو باعث افتخار سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بات بیان فرمائی جس کو اپنے لیے ابا شریف سے خاص سمجھتے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امی ہونا, تو یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ حضرت کو امی ہونا تین لحاظ سے, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امی ہونا تین لحاظ سے ہے. پہلی بات یہ کہ حضرت نے پڑھنا لکھنا کسی سے نہیں سیکھا, اور یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ پڑھنا لکھنا کسی سے نہیں سیکھا, پھر بھی اللہ نے زبان مبارک سے علوم و معارف کے چشمے اور دریا جاری فرما دی. تو یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے, نبوت اور رسالت کی دلیل ہے. اور دوسرا سبب حضرت کو امی کہنے کا یہ ہے کہ ام القرآن مکہ مکرمہ کا نام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام واحد نبی ہیں جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آرام فرما تو مکہ مکرمہ میں متعدد نبی ہیں, لیکن ولادت صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں, تو اس لیے آپ ام القرآن کی نسبت سے امی نبی ہیں. تیسری وجہ آپ کو امی کہنے کی یہ ہے کہ یہ ہے امی امت والا. قیامت کے دن جنت میں جانے والے جتنے افراد ہوں گے ان کی صفیں 120 ہوں گی. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 40 صفحیں ہوں گی, 80 صفحیں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی. تو جیسے آخرت کے لحاظ سے آپ کو امی نبی کہا جائے گا کہ آپ امی نبی یعنی امت والے, سب سے بڑی امت آپ کی ہے جو جنت میں داخل ہوگی. اللہم اجعلنا منہم, اللہ مجھے بھی آپ کو بھی خوش نصیبوں میں سے بنا دے. تو ہمارا کہ میں نے بھی سپورٹ کیا اپنا چہرہ, اور جنہوں نے میری پیروی کی انہوں نے بھی اپنے چہرہ سپورٹ کیا, کس کے؟ اللہ کے. ہم نے اللہ کے حکم کے اپنے آپ کو تابع کر دیا. فرمایا وقل للذین, اور فرما دیں ان لوگوں سے کہ جو اوت الکتاب کتاب دیے گئے یہودی اور عیسائی ہوں, بل امیین اور یہ امی ہوں, اسلم تم, کیا تم نے سپورٹ کر دیا؟ ان سے پوچھیں کہ کیا تم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کیا ہے, اپنے چہرے کو اللہ کے سپورٹ کیا ہے, اپنی سوچ کو, اپنی فکر کو, اپنی عقل کو اللہ کے حکم کے تابع کیا ہے یا نہیں کیا؟ فعین اسلم, بس اگر تم نے تابع کیا. اب یہاں ان میں دو باتیں ہیں, فعین اسلم, اگر تم تابع کر چکے, اگر نہیں کیا فعین اسلم, بس اگر تابع کرو گے, تو دونوں معنی اس کے اندر ہیں. اگر کر چکے ہو تو ٹھیک ہے, کر چکے ہو تو پھر میری بات مان لو اور میری نبوت رسالت کے قائل ہو جاؤ, اور اگر ابھی تک تم فرما بردار نہیں ہوئے تو پھر میں بتا رہا ہوں کہ اس فرما برداری میں ہی ہدایت ہے, نجات ہے. تو لہذا اگر تم فرما برداری اختیار کرو گے تو کیا ہوگا؟ فقد اهتدوا فیقینا فإن اسلموا, پس انہوں نے سپورٹ کر دیا, فرما برداری اختیار کر لی, فقد اهتدوا فیقینا وہ ہدایت والے ہو گئے. تو ہدایت نصیب ہوگی فرما برداری سے, کہ اللہ کے حکم کے اپنے آپ کو تابع کرنا ہے, کہ اللہ کا حکم میری سمجھ میں آئے تو میں عمل کروں گا. میرے محترم, یہ سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے, ہوا خارج ہوئی, ہوا خارج ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ہوا خارج ہوئی وہ جا کے وضو کرے. اب عقل کہتی ہے کہ یہاں ہاتھ دھونے ہیں, منہ دھونا ہے, پاؤں دھونے ہیں, سر کا مسح کرنا ہے, یہاں سے تو کوئی چیزیں نہیں نکلی, ہوا تو خارج کسی اور جگہ سے ہوئی ہے, تو لہذا حکم تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس کی ہوا خارج ہوئی وہ جا کے استنجا کرے, لیکن یہ نہیں دیا, بلکہ یہ فرمایا جس کی ہوا خارج ہوئی ہے وہ وضو کرے. اب اس کا کیا تعلق ہے؟ اگر آپ اس تعلق کو سوچیں گے تو وضو سے محروم رہیں گے, نماز سے محروم ہو جائیں گے. تو لہٰذا یہ حکم دیا, اسی کے اندر حکمت ہے. جب حکم ہو گیا, نماز کس کی ہے؟ نماز اللہ کی ہے. بتلائی کس نے ہے؟ نبی علیہ السلام نے بتلائی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شرائط بیان فرمائے انہی شرائط کو قبول کرنا ہے, چاہے عقل میں وہ باتیں آئیں چاہے عقل میں وہ باتیں نہ آئیں. تو یہ ہے اپنے آپ کو سپورٹ کرنا. میں فین اسلم, پس اگر انہوں نے سپورٹ کر دیا, فقد اهتدوا بھائی, یقیناً انہوں نے ہدایت پائی. وإن تولوا, اور اگر انہوں نے رخ پھیرا, قبول نہیں کیا, فإنما پس یقیناً علیک, آپ پر البلاغ پہنچانا ہے, کہ آپ کی ذمہ داری پیغام کا پہنچانا ہے, منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں. واللہ اللہ تعالیٰ بصیر, نہایت دیکھنے والا ہے, بالعبادی بندوں کو, کہ اللہ خود ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے, اللہ خود ہی محاسبہ فرمائے گا, اللہ ان لوگوں کو رحمت کی لپیٹ میں لے گا کہ جن بندوں نے اللہ کی اطاعت کی اور جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا, جو آپ کے ذریعے سے ان کو پہنچی ہے, تو اللہ خود دیکھ رہا ہے, اللہ خود ہی ان کی گرفت فرمائے گا. تو آپ اس سلسلے میں پریشان نہ ہوں. پھر یہی بات آگے بھی بعد بیان فرما دی, فرمائے ان لوگوں سے آپ توقع بھی نہ رکھیں, ان سے توقع نہ رکھیں. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کیا,